बेटा खुश रखेगा ना हमारी आशा को। जरा ऊंचा बोल, पंजाबियों का घर है। जी जी खुश रखूंगा। मरो स्यापा। सौ लीटर आंसू 300 किलो हम गॉड जी बता दो जाए कहाँ पे हम। हाँ 200 लीटर आंसू 300 किलो हम गॉड जी बता दो जाए कहाँ पे हम। ज्यादा तकलीफ है थोड़ी सी रिलीफ है आजकल दुनिया में बोलो कौन ठीक है। ऊपर से तेरे मम्मी पापा भाई तुम लोग इंडिया में कहाँ से हो? टोटल से अपा है तेरा प्यार चढ़िया कुटापा हम मर गए यार। टोटल से अपा है तेरा प्यार चढ़िया कुटापा हम मर गए यार। सुंदर नहीं हूँ जब से आया कभी को संतरा मार रहा है कभी को गोली मार रहा है कभी को गाली दे रहे हैं कभी को धमकी दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं। एक से बढ़कर एक नमूना इकट्ठा किया हुआ खानदान ने।